Znowu ty z tej ponurej wieży szarych dni kradniesz moje serce, musisz być księciem. Tylko ty, mało co i przytaknęłabym tej rutynie, co z miłości drwi. Jesteś obok mnie, obok mnie, obok mnie, obok mnie. Zrób co się da, co tylko się da. Niech nasza bajka trwa. Chcę jak księżniczka z księciem. Ktoś po niebie przez siedem mórz, gór, ulic i rzek. Gdy inni mówią nie, będziemy biec do siebie. Przez ten mur dziwnych spojrzeń, których pełno tu. Przez czerwone światła gorzkich słów biegnę. Siebie.